بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet, nereye geldik? İkinci kısma geldik değil mi? Musannif Hazretleri hasır vecihini anlatıyordu bize. Hasır vecihi kelimenin için üçte inhisar etmiştir. Bunun vecihini ortaya koyuyordu. Dedik ki لِأَنَّهَا اِمَّا اَنْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا اَوْلَى. Değil mi? Ya kendi nefsindeki manaya delalet eder veya kendi nefsindeki manaya delalet etmez. Peki. El-Thani, yani ikincisi, kendi nefsindeki manaya delalet etmeyen, başkasının anlaşılmasına alet olan el-harfu harf. Vel-evvelü, birincisi, kendi nefsindeki manaya delalet eden de İmma en yakıterine bi ahadil ezmineti selaseti, ya üç zamandan biriyle yakınlığı vardır, evla veya da üç zamandan biriyle yakınlığı yoktur. Es-sani, ikincisi, yani üç zamandan biriyle yakınlığı olmayan, değil mi? Oraya geldik. El-kısmü-sani, ikinci kısım. El-kısmü-sani, ikinci kısım. Ve huve, o ikinci kısım. Ma ol bir kelime ki yedüllü delalet ediyor. Ala ma'nen, manaya delalet ediyor. Öyle mana ki fi nefsiha, fi nefsi hâzihil kelime. O kelimenin nefsinde olan manaya. Öyle mana ki kainin fi nefsiha. Kelimenin nefsindeki o manaya kelime delalet ediyor. Ama o mana ne olduğu halde veyahut da öyle mana ki gayri sıfat yaparsa gayri mukterinin yakınlığı olmayan, neyle yakınlığı olmayan, bi ahadil ezminati selaseti, üç zamandan biriyle yakınlığı olmayan hal yaparsan gayra mukterinin yakınlığı olmadığı halde neyle, bi ahadil ezminati selaseti, üç zamandan biriyle yakınlığı olmadığı halde kendi nefsinde kain olan manaya delalet eden kelime el ismu isimdir. Anlaşıldı? El ismu isim. Peki ve huve. Ve huve, o. Yani isim. El ismu isim lafzı yani. Tamam mı? Ve huve o. O dediğimiz ne? El ismu isim. Nedir kardeşim? Me'hudun. Alınmıştır. Nereden alınmıştır? Mines şumuvvi. Mines şumuvvi, şumuv mastarından alınmış. Sema, yesmu, şumuven. Tamam mı? Mines şumuvvi, şumuv mastarından alınmıştır. Kime göre tabi? İndel basriyine, basrılara göre. Şumuv mastarından alınmış. Sema, yesmu, şumuven. Efendim, başka nakiller de diyorlar, işte simvun, sumvun da diyorlar ama yani en bu kelimede meşhur mastar sumuv mastarıdır. Tamam. Ki vehve o, yani es sumuv, sumuv kelimesi lügat açısından ne manadadır? El uluvvu, uluv manasındadır. Sema, ala. Yesmu, ya'lu. Sumuven, uluven. Sema, ala, yüce oldu, üstün oldu demektir. Yesmu, ya'lu, ali olur, yekûne âliye, ali olur, yüce olur. Efendim, sumuven, uluven, üstün olmak demektir. Evet. Sema, yesme, sumuven. Sonra bundan ne yapılmış? Sıfatı müşebbet türetildi. Sumvun, simvun. O şekilde sıfatı müşebbet. Simvun, sumvun. Milhun, sulbun vezninde sıfatı müşebbet türetilmiş. Tamam. Peki. Ondan sonra tabii simvun sumvun o sin sakin kılındı. Tamam mı? Ahirinden vav hasfedildi. İsmun. Hemze-i vasıl getirildi. İsmun oldu. Tamam. İsmun kelimesi ondan sonra Arap kelamında madelle alamanen fi nefsihi gayri mukterin bi ahadil ezmedir selâse. Buna ne yapıldı? İtlak edildi. Buna istimal edildi. İsim olarak oraya verildi. Peki niçin uluv manasında yücelik manasına gelen uluv manasını ifade eden sumuv mastarından simvun, sumvun şeklinde bir sıfat-ı müşebbeh olarak türetildi bu isim kelimesi? Evet. Niçin? İsim dediler. Yani isme isim dediler. İsim ne? Madelle ala ma'nen fi nefsihi gayri muhterinin bi ahadil ezmi selâfe. Buna ne dediler? İsim dediler. İsim. Ha. Niçin? Listi'lâihi. Listi'lâil ismi. Listi'lâihi o müsta'li olduğu için, üstün olduğu için ne üzerine? Ala ehaveyhi diğer iki kardeşi üzerine. Yani alel fi'li vel harfi. Harfe ve fi'le âli olduğu için, müsta'li olduğu için. Ne demek? Yani isim var, fiil var. Ama isim ve fiil bu ikisinden bir terkip meydana gelmiyor. Ama isim ise yani fiil ve harften bir terkip meydana gelmiyor. Fiilden, harften bir terkip meydana getiremezsin. Fiil umdedir, tamam müsnettir ama müsnedin ileyhlik özelliği yok. Harf ise ne müsnet oluyor ne müsnedin ileyh olur. İsim, isim ise müsnet de olur, müsnedin ileyh de olur. Ha, diğer iki kardeşine üstün olduğu için, diğer iki kardeşinden daha şerefli, daha üstün olduğundan dolayı ona sumuv mastarından alınmış ismun itlak edildi. Tamam, nereye itlak edildi? Madelle ala ma'nen efendim fi nefsi gayri muhterinin bi ahadil ezmeti selase. Zeyd, Bekir, Amr, Kaimun, değil mi? Gibi lafızlara isim dendi. İlletini ortaya koyuyor şimdi. Haytu. Haytu yani liennehu. Tamam? Haytu liennehu. Çünkü yeterakkebu, yetekevvenu, tekevvün eder, meydana gelir. Minhu. Minhu minel ismi. Tamam? Yani madelle ala ma'nen, ala ma'nen fi nefsiha, fi nefsihi yecuz. İkisi de fi nefsihi, fi nefsiha. Fi nefsihi'den manaya gider, fi nefsihi'den kelimeye gider. Aynıdır, o fark etmez. Tamam? Gayri muhterin bi ahadil ezmeti selâse. Bundan terekküp eder. Vahdehu. Vahdehu. Tek başına. Yani fiil, harf olmasa da İsimden terekküp eder. El kelamu kelam ne yapar? Terekküp eder. Yani kelam oluşur. Kelam meydana gelir. Tamam? Vahdi o haldır. Halde asıl olan neydi? Halde asıl olan neydi? Nekre oldu. Peki burada marif olmuş. Nekre ile tevil edilir. Değil mi? Nasıl tevil et bakalım? Münferiden. Değil mi? Hem yenferidu vahde. Yenferidu vahde. Vahde orada mef'ul-i mutlak idi. Yenferidu cümle-i haliyeydi. Cümle-i haliye olan fiil cümlesi hasbedildi. Vahde onun yerine ikame edildi. Peki. Dune ehaveyhi. Dune ehaveyhi. Diğer iki kardeşi bu şekilde değildir. Dune ahavehi yani la yeterakkabu la yeterakkabu terakküp etmez min kulli vahidin minhuma minel fi'li vel harfi fiil ve harften terakküp etmez vahdu tek başına el kelamu kelam ne yapmaz terakküp eder çünkü kelamın terakküp edebilmesi için müsnet ve müsnedün ileye ihtiyaç vardır halbuki harf ne müsnet ne müsnedin ileh olamaz. Fiil ise müsnettir daima, müsnedin ileh olamaz. Anlaşıldı. Nokta. Basra mezhebini böyle söyledi. Ve gıyle denildi. babıyla denildi. Hüve o, yani isim, me'hudun, alınmıştır. Nereden alınmıştır? Hüve o, yani el ismu, isim, me'hudun, alınmış. Minel vesmi, vesm mastarından, veseme, yesimu, vesmen, simeten. Tamam mı? Vesmen, simeten. Va'ade, ya'idu, va'den, ideten. Tamam mı? Veseme, yesimu, vesmen, simeten. Yani minel vesmi ev minel simeti, yani. Ha. Minel vesmi ev minel simeti. Sime mastarından, veseme fil mastarından me'huzdur. Veseme ey aleme, aleme. Bak, işaret koydu, alamet koydu demek. Aleme, alime bildi. Aleme, işaret koydu, alamet koydu. Yesimu, ya'lumu. Tamam mı? Vesmen, alameten. Anlaşıldı. Ve huve o, o, yani vesim. Ve huve o, el vesmu, vesm. Ne manasındadır? He, ne manasındadır? El alametü, alamet manasında. Vesemtü dabbete denir. Vesemtü dabbete. Hayvana alamet koydum. İşaret koydum ona, işaretledim. Böyle denir. Ne demek yani? Cealtu leha alamete. O hayvana ne yaptım? Bir alamet koydum, işaret koydum. Anlaşıldı? Peki. Peki, alamet manasıyla ne manasına geliyor? Ve sen tü dabbe diyorsun, ona alamet kıldığın zaman, değil mi? Evet, kişi der ki ve sen tü da, yani yukarı denilir ve sen tü dabbete. Hayvana alamet koydum ya. Yani. Alem tü dabbete. Hayvanı alametledim, işaretledim yani. Tamam mı? İza alemte, yani alamet koyduğun zamanda. İza cealte le alameten. Ona bir alamet vurdun, mesela bir damga vurduğun zamanda. Ona ne denir? Ve sen tü dabbe. Hayvanı alametledim. Peki ne alakası var şimdi bu isimle? He? Ne alakası var yani? Ha. Şu alakası var. Ve huve o, evet. Liennehu, niçin? Niçin bu şekilde tesmiye edildi? Tesmiyenin illetini gösteriyor. Yani ve innema ve innema summiye hazel kismu ismen. Buna isim dendi. Liennehu, çünkü isim alametün, alamettir, göstergedir. Ala müsemmahu, o ismin verildiği, o isimle isimlendirilene alamet. Zeydun dedin mi? Zeyd kime isim olarak verildiyse onu ne yapıyor? Göstermiş oluyor. Onu gösteriyoruz. O zaman ne oldu? Vesmun, vismun, vismun fiiline tebaan, efendim o vav hasfedildi. Liyumkinel iptida, iptida mümkün olsun için evveline bir hemzeyi vasıl getirdiler. Ne oldu? İsmun. Peki. Bu da böyle. Anlaşıldı. Geldik vel kısmul evvelu. Birinci kısma gelince. Şimdi vel kısmu şerhtendir. El evvelu metin. Vel evvelu, yani vel kısmu el evvel. Birinci kısma gelince, birinci kısım neydi? Ve o, ma yedüllü ala ma'nen fi nefsiha, o olacak. Tamam mı? Ma ol bir kelime, yedüllü delalet eder, ala ma'nen fi nefsiha. Fi nefsi hadil kelime, o kelimenin nefsindeki manaya delalet ediyor. Ama öyle mana ki mukterinin, mukterinin yakınlığı olan mana, neyle yakınlığı olan? Bi ahadil ezmineti selâfet. Üç zamandan biriyle yakınlığı olan kelimenin nefsindeki manaya delalet eden kelime, kendi nefsine bir mana var. Ve o mana, o dert manası mesela neyle ilişkisi var? Şöyle, zaman ile alakası, ilgisi var. Üç zamandan biriyle ilişkisi olan, kendi nefsindeki manaya delalet eden kelime, o da nedir? El fi'lu, fiildi. Peki fiile fiil dendi. Değil mi? Fi'le fiil dediler. Sümmiye isimlendirildi fiil. Sümmiye isimlendirildi. Hâzel kısmı yani bu kısım. Bu kısım dediğimiz ne? Mâ yedülle alâ ma'nen fî nefsihâ muktarinin bi'ahadil ezmeti selâhte. Buna fiil dendi. Niçin? Litevammulihi. İçerdiği için. İçerdiği için. Tamam mı? Fiil içerdiği için veya bu kısım. Yani mâ yedülle alâ ma'nen fî nefsihâ muktarinin bi'ahadil ezmeti selâhte. İçeriyor. Neyi içeriyor? El fi'le el lugaviyye. El fi'le fiili içeriyor, el lugaviye, lugavi fiil. Yani hades manasını içeriyor. Ve huvel mastaru, o da nedir? Mastar, yani hades. Ve huve o. Lugavi fiil nedir? Lugavi fiil ne? El mastaru, mastar ki biz onu ne diyoruz? El hadesu, hades. Eylem, iş. Darabenin içinde ne var? Darp var. Darp. Darabe nedir? Darabe? Men sadara minhu darb. Darabe, dövdü. Dövdü, dövmek. Değil mi? Faal mı diyeceğiz, fiil mi diyeceğiz? Faal mastarıdır. Faal. Mastarı faaldır yani. Fiil ismi isimdir. İsim. Mastarda hasıl olandır yani. Tevaddu, vudu gibi, ihtisar usul gibi. Yani öyle dense daha güzeldir. Ama o fiil kelimesi kullanılır. Tamam, o şeyde de mesela fa'lül fa'ilidir. Fa'lül fa'il. Fi'lül fa'ilidir de fa'lül fa'ilidir. Mastarı fa'aldır yani. Ama fi'il kelimesi, fi'il kelimesi nedir? O mastarın ismidir yani. İsmi mastar. Mastarda hasıl olan şey, bir eylem. Litevammuni'yi koltukladığı için neyi? El fa'le el lugaviye. El fi'le el lugaviye. Fark etme. Lugavi fi'li. Yani hadesi. Eylemi içerdiğinden dolayı. Yani bu ne oluyor o zaman? Dalli medlülüyle isimlendirmek. Dalli medlülüyle isimlendirmek. Fi'le fiil dediler. Çünkü o fi'lin içerisinde ne var? Hades. Hades var, eylem var. Hades var, eylem var onun içinde. Onu bildiriyor. Peki, böylece ne olmuş oldu? Kelimenin kısımları tamamlanmış oldu. Kelime üç kısımdan münhasırdır. Zira ya kelime kendi nefsindeki manaya delalet eder ya delalet etmez. Delalet ederse, delalet etmezse harftir. Delalet ederse o kelimenin delalet ettiği mananın ya zamanla ilgisi vardır ya yoktur. İlgisi yoksa isimdir, ilgisi varsa fiildir. Bunlar bize ne yaptı? Molla Cami Hazretleri izah etti. Metin sahibi de bunları beyan etti. Tamam. Ve gad ulime. Şimdi metin sahibi İbnül Hacib buyuruyor ki ve gad ulime. Muhakkak ki bilindi. Bilinmiş oldu yani. Ve gad ulime. Muhakkak ki bilindi. Neyle bilindi? Bidalike bununla. Yani ne demek bununla? Ey bi vecihi hasril kelimeti. Kelimeyi sınırlama vecihiyle, tamam mı? Kelimenin sınırlanması vecihiyle, yoluyla. Yani bir tariki hasr-ı kelime. Kelimenin sınırlanması yoluyla bilinmiş oldu. Nerede hasredilmesi? Fil aksam-ı selâfeti, üç kısımda. Kelime kaç kısma münhasır? Üç kısma münhasır. Hasır vecih ne? لِيَنَّهَا اِمَّا تَدُلَ عَلَى مَعْنَمْ فِي نَفْسِهَا اَوْلَى اَثَانِ الْحَرْفُ وَلَوَّلُ اِمَّا يَقْتَرْنَ بِيَحَدِ الْاَزْمِنْ سَلَاتَةِ اَوْلَى اَثَانِ الْاِسْمُ وَلَوَّلُ الْفِعْلُ İşte bu hasır vecihini izah etti. Bu hasır vecihiyle, hasır vecihinin beyan edilmesiyle, bu hasır vecih yoluyla bilinmiş oldu. Ne bilinmiş oldu? Haddu haddu külli vahidin minha. Haddu tarifu yani. Haddu külli vahidin He? Kainin minha. Kainin minha. Bu üç kısımdan olan her bir kısmın tarifi ne yapmış oldu? Bilinmiş oldu. Tamam. Haddun ne manasını? Tarif manasını, muarrif manasını, kavli şarih manasını. Tamam. Heh, mantıktaki had. Yani sınırı bilindi manasını değil. Haddü külli vahidin. Her birinin tanımı, tamam mı? Haddü külli vahidin öyle her biri kainin minha. He? Minha yani min tilkel aksamis selâse. Şu üç kısımdan her bir kısmın tarifi de ne yapmış oldu? Bilinmiş oldu. Bunlardan her biri artık tanımlanabilir. Yani hasır vecihinin burada beyan edilmesiyle hasır vecih kelimenin üçte toplanmasının sebebi ortaya konulmakla ne yapılmış oldu? Her bir kısmın isim, fiil, harfin her birinin tarifi anlaşılmış, bilinmiş oldu. Artık bize bu hasır vecihini biz bildikten sonra ismi tarif et deseler deriz ki madelle ala ma'nen fi nefsiha gayri muhterinin bi ahadil esmi selâta. Fiili tanımla madelle ala ma'nen fi nefsiha muhterinin bi ahadil esmi selâta. Halim ma la yedülle ala ma'nen fi nefsiha. Kendini manaya delalet etmek ilme. Ne oldu? Her bir. Şimdi bunu beyan ediyor. Ve zalike bu. Yani ve beyanu zalike. Bunun beyanı. Niçin? Ve beyanu zalike sabitun diyeceğiz. Vakıun diyeceğiz. Ve beyanu zalike. Yani ve zalike. Kevnu külli vahidin minha ma'lumen. Bidelili inhisaril kelimeti fiha. Tamam? Tevhili böyle. Ve zalike bu. Yani kevnu külli vahidin minha. Min hâdihi l-aksâmi s-selâse. Şu üç kısımdan her bir kısmın olması ma'lûmen olması, bilinmiş olması bi delîli inhisâril kelimeti fîhâ, kelimenin bu üç kısımda inhisâr etme delili liennehâ immâ entedülle diye ne yaptık? İnhisarın delilini ortaya koyduk. Bu inhisarın vecihi, yolu, delili izah edilmekle beraber bu üç kısımdan her birinin bilinmiş olması sabitun ve vakı. Sabittir, vakıdır. Tamam? Özellikle bu. Anlaşıldı? Orası. Liennehu çünkü oraya müteallıktır. Tamam? Liennehu o sabituna, o vakıuna müteallıktır. Ve zâlike bu, bu dediğin ne? Kevnu, efendim, kevnu külli vahidin minha ma'lumen ma'lumen bi delili inhisaril kelimeti fiha vaki'un ve sabitun. Anlaşıldı bu? Tamam. Şey Fatih, bir Ahmet Hoca'ya da Fethi ders okuyor. Çıkarıyor. Anladın mı onu? İbrahim. Anlamaz mı? Arayayım mı? Başka telefon yok mu? Liennehu, şimdi izah edeyim. Niçin vakıdır, sabittir? Liennehu, çünkü kad ulime bihi liennehu, çünkü şan, lienne şe'ne, liennel hale, durum şu ki kad ulime, muhakkak ki bilindi. Anlaşıldı mı? Liennehu kad ulime tahkikan, kesin olarak bilindi ki, neyle bilindi? Bihi, bi vecil hasri, bi delili inhisaril kelimeti fi aksamiha es-selâfet. Kelime şu üç kısmında inhisar ettiğinin delilinin ortaya konulmasıyla bilinmiş oldu. Ne bilinmiş oldu kardeşim? Ne bilinmiş oldu? He? Ne bilinmiş oldu? Ennel harfe. Şu bilindi. Ne bilindi? Ennel harfe. Şu bilindi ki harf kelimetü. Tamam mı? Enne burada ismi haberiyle beraber ne oluyor? Mahallen merfu. He? Söyle mahallen merfu. Kad ulimenin naibul faili oluyor. Yani, tamam mı? لأنه قد علم قد علم به أي بوجه الحصر يعني بدليل انحصار الكلمة في أقسامها الثلاثة üç kısımda münhasır olmasının deliliyle o vasıtayla bilindi. Ne bilindi? Ennel harfe kelimetün la tedüllü ala ma'nen fi nefsiha. Tamam? Anlaşıldı? Harf kendi nefsindeki manaya delalet edemeyen kelimedir. Değil mi? Bel bilakis tahtacu tahtacu evet bel bilakis tahtacu ihtiyaç duyuyor. Yani fi delaleti alel ma'na fi delaleti alel ma'na manaya delalet etmekte ihtiyaç duyuyor. Nereye? İlen dımami kelimetin uhra ileyha. İlen dımami kelimetin kelimenin ilave edilmesi, katılmasına öyle kelime uhra başka bir kelimenin katılmasına ileyha o harfe o kelimeye. Tamam harfe başka bir kelimenin katılmasına. Tamam mı? Yani manaya delalet etmekte başka bir kelimenin yardım etmesine muhtaçtır. Ha. Minim anlayamıyorsun sen. Sirtu minel basra dendiği zaman da mindeki iftidayı ne yapıyorsun? Mülahaz edebiliyorsun, düşünebiliyorsun, anlayabiliyorsun. Tamam. Şimdi daha ne bilindi? Vel fi'le ve ennel fi'le. Tamam. Ennel harfe üzerine ma'tuf. He? Vel fi'le. Fiil de bilindi ki kelimetün o da bir kelimedir. Tedüllü delalet ediyor ala ma'nen fi nefsiha. Kendi nefsindeki manaya ne yapıyor? Delalet ediyor. Yani darabe dendiği zaman ondan darp manası mülahaza ediliyor. Nasara dendiği zaman nusret manası mülahaza ediliyor. Anlaşılıyor. Başka bir kelimeye ihtiyaç yok. Dat, ra, be yani o maddeler o masara ne yapıyor? Hadese delalet ediyor. Bu anlaşılıyor. Değil mi? Ama heyetiyle de bir şeye delalet ediyor. Vezniyle de bir şeye delalet ediyor. Nereye delalet ediyor? Zamana delalet ediyor. Heyetiyle. Anlıyorsun. Lakinnehu lakinnehu lakin lakinnehu illa ancak lakinnehu illa yani lakinnehu illa ennel ma'na el medlule aleyhi o kendisine delalet edilen mana var ya, o darabenin delalet etmiş olduğu, maddeleriyle delalet ettiği mana var ya, ha o mana, o mana mukterinun, beraberdir. Beraberliği var, ilişkili, fil fehmi yani. Tamam mı? Fil mefhumiyeti. O darabeden o manayı anlamakta, darbı anlamakta, o mananın ilişkisi var. Neyle ilişkisi var? Bi ahadil ezmineti selaseti vad'an kardeşim. Tamam mı? Vad'an. Sonradan kazanmakla değil, istimalle değil. Vad'an. Anlıyorsun? İlk konuluşla beraber. Anladın orayı? Peki. Bi ahadil ezmineti selaseti vad'an. Vad'an. Peki. Daha ne bilindi? Vel isme. Yine bilindi ki ve ennel isme isim kelimetün evet tedullu ala ma'nen fi nefsiha kendi nefsindeki manaya ne yapıyor? Delalet ediyor. Kendi nefsindeki manaya delalet ediyor. Yani sen Zeyd dediğin zaman o Z, Y, D mecmu'u zat ma'teşahhusa ne yapıyor? Delalet ediyor. Anlıyor musun? Zat ma'teşahhusa delalet ediyor. Ama öyle mana ki veya ne oldu halde o mana? Hal yaparsan gayra. Hal yapmaz. Sıfat yaparsan gayri. Tamam mı? Ben ekser o sıfat tercih ediyorum. Gayri mukterinin efendim bi ahadil ezmeti selaseti üç zamandan biriyle ilgisi olmayan alakası olmayan yakınlığı olmayan manaya Kendi nefsindeki o mana ki üç zamandan biriyle ilişkili olmayan manaya delalet eden kelime de nedir? İsim. Ama istimal itibariyle zamanla ilişkisi olabilir. Ha, vad'an. Yine anlıyor musun? Vad'an. Üç zamandan biriyle yine ne yok? Vad'an üç zamandan biriyle ilişkisi yok. Yoksa kaimun el'ane. Şu anda kaim. Kaimun gaden. Yarın kaim. Kaimun emsi. Dün kaim. Bak. Zamana o istimal itibariyle, karineler itibariyle zamana delaleti var. Ama vazı itibariyle ismin zamanla ilgisi, alakası yok. Anlaşıldı. Hacı Efendi. Tamam mı? Peki. Peki o zaman. Heh. İza ulime, şimdi o fa'yı ne yapıyoruz orada? He? Ne yapıyoruz orada fa'yı Kemal? Tasliye mi? Fel kelimetünün fa'sını ne yapıyoruz? Cevap yapıyoruz değil mi? He? Onu cevap yapalım. Bir oraya şart takdir edelim değil mi? He? Şart takdir edelim oraya. Takdir edelim bakalım. Ne diyelim oraya? İza ulime, ha? İza ulime. İza ulime bi delilil hasri, ha? Bi delilil hasri hasr ve enne külle vahidin, evet, min hâzihil aksâmi el-thelâfeti, ha? Evet. Evet. Kelimetün. Bu kısımlardan her biri kelimedir. Ve bu kelimelerin her birindeki tarifi ki bilindiği fel kelimetün. Demek ki hasır vecili anlaşıldı ki isim kelimedir. Fiil kelimedir. Har kelimedir. Ha. Bu bilindiği böylece fel kelimetün kelime. Fel kelimetü kelime. Evet. Evet. Fel kelimetü. Şimdi bu cinstir yani kelime, cinstir. Bunun tahtında ne vardır? Enva vardır yani. Bunun tahtında enva vardır. Öyle bir itibara gidiyor şimdi. Fel kelimetü. Öyleyse madem ki anlaşıldı bunlardan her biri kelimedir. İsim ne? El ismi kelime. Tamam. El harfu kelime. El fi'lu kelime. Bu ne anlaşıldı? Fel kelimetü, demek kelime cinstir, cinstir, müştereketün, müşterektir, beynel aksami el-thelâfet. Üç kısmın arasında müşterek olandır. Cinsin tanımı vardı değil mi? Neydi cins? Külliyun. Evet, innel cinse, cins nedir? Külliyun, tamam. Mekulun, ala kethirine, muhtelifine bil hakikati bil hakaiki fi cevabi mahve. Değil mi? Peki. Mel ismu. İsim nedir? Mel ismu. Vel harfu. Vel fi'lu. Kelime. Mel insanu. Vel feresu. Vel himaru. Hayvan. Anlaşıldı? Tamam. Tamam. Şimdi izahata devam ediyor. Peki üç kısmı arasında müşterektir. Bu üç kısmın her birinin mahiyeti, hakikati birbirinden nedir? Farklıdır. Şimdi bu hakikatlerin birbirinden farklı olduğunu ne yapacak? Şâri Hazretleri bize ne yapacak? Gösterecek yani. Demek ki bunu bize izah edecek yani. Gösterecek. Müttefikîn edildi değil mi o zaman? Bir hakikâyık. O Nebi'de. Müttefikîn değil mi Nebi'de? He? O cinsten müttefikîn bil hakâyık. Külliyün mekûlün alâ kethîrine müttefikîn bil hakâyıkın fî cevâbi mâhûn. Öbürü muhtelifine bile adedi dünel hakikati. Nebinin tarifi. Nebi'yi tarif et. İşte ben de onu diyorum. Cinste müttefikine. Yok ikisi de muhtelifine. İşte biri de bile hakaiki, biri de bile adedi. Sen sahib-i şemsiyenin tanımına gidiyorsun. Tamam. Peki efendim. Fel harfu harf. Vel harfu harf. Şimdi bazı nüshalarda fel harfudur, bazı nüshalarda vel harfudur. Tamam. Evet. Fark etmez. Şimdi izahat yapacak. Tafsildir. Fa olabilir. Vav da olabilir. Vav olursa iptida yaparız. Efendim değil mi? Fa olursa tafsil yaparız. Fel harfu harf. Bazı nüshalarda fel harfudur, bazı nüshalarda vel harfudur. Fel harfu harf. Şimdi bu kelime olmakta hepsi müşterektir. Değil mi? Ama bunlar fasılları itibariyle birbirinden nedirler? Ayrımları var. Şimdi o ayrımı ortaya koyacağım. Fel harfu harf mümtazun ayrılıcıdır. An ehaveyhi diğer iki kardeşinden ne sebebiyle ayrılıyor? Bi ademil istiklali fid delaleti. Evet. Manaya delalet etmekte müstakil olmaması, bağımsız olmaması sebebiyle isim ve fiilden ayrılıcıdır. Vel fi'lu fiil, bu vav olur artık, o harf üzerine matuf. Vel fi'lu fiil de mümtazun anil harfi, harften ayrılıcıdır. Bil istiklali, değil mi? Bil istiklali fi delaleti alel ma'na. Manaya delalet etmekte müstakil olması sebebiyle harften ayrılıcıdır. Ve anil ismi, isimden de ayrılıcıdır. Ne sebebiyle? Bil iktirani bi ehadil ezmeti selaseti. Üç zamandan biriyle yakınlığının olması sebebiyle de isimden ayrılıcı. Vel ismu isim, evet isim, isim, fiil ve harf ile kelime olmaktan müşterek, değil mi? Müşterektir, kelimedir. He, cinsiyette tamam. Bunlar hepsi kelimedir. Tamam. Ama kelime olarak fiilden ve harften ayrıldığı bir durum vardır. Peki mümtazun anil harfi, harften mümtaz ayrılıcıdır. Bil istiklali, istiklal sebebiyle. Yani müstakil olması, fiddelalete alel ma'na. Manaya delalet etme, müstakil olması sebebiyle harften ayrılıcıdır. Ve anil fi'li, fiilden de ayrılıcıdır. Bi ademil iktirani. Bi ademil iktirani bi ahadil ezmineti selaseti. Üç zamandan biriyle ilişkisinin olmaması sebebiyle fiilden ayrılıcıdır. Pek. İza kânetil kelimetü cinsen müştereken beyne hadil ektam selase. Tamam. Öyle değil mi? Evet. Kelime bu üç kısım arasında müşterek bir cinstir. Tamam. Ve bunların her biri birbirinden ayrıldığı özellikle bilindi. Öyleyse fe'ulime bilindi likulli vahidin minha yani min hadil aksam selate muarrifun. Muarrif ma mana? Ta'rifun. Haddun resmun ne yapıldı? Muarrifun yani ta'rifun. Her biri için bunların tarifi bilindi. Öyle tarif ki cami'un li efradihi ve mani'un an duhuli gayriha fi. O tarifin içine o tarzını, ağyarın girmesini engelleyen ve efradının tamamını da cem eden bir tarif ne olmuş oldu? Bilmiş oldu. İsmi sen bir tarifle tarif ediyorsun ki bütün ismin fertleri dahil oluyor. İsmin fertlerinin dışında hiçbir fert de oraya ne yapmıyor? Dahil olmuyor. Buna ne derler? Efradına cami, ağyarına mani' tarif. Zaten hedef de nedir? Efradına cami, ağyarına mani bir tarifini yapmak, ortaya koymaktır. Anlaşıldı? Ve leyse değildir el muradu el muradu, murad edilen, kastedilen, yani bu fende, bu makamda kastedilen bil haddi, had kelimesiyle burada had ile kastedilen değildir. Veleyse değildir. Veleyse değil. El muradu, yani muradul musannif, yani musannifin muradı değildir. Bil haddi hâhuna, burada. Nerede? Kad ul ve kad ulime bidalike haddu külli vahidin minha. Bunu dedi ya, buradaki had kelimesiyle murat değildir. İllel muarrife el camia li efradihi el mani'a an duhuli gayriha fi hadet ta'rif. Tamam. Anlaşıldı. Yoksa haddin birçok manası var ha. Haddin birçok manası var. Mesela udebanın katında, edebiyatçılar katında bunun manası var haddin. İşte men etmek manasına geliyor. Değil mi? Efendim mesela haddat deniyor. Kapıcıya haddat deniyor mesela. Niye? İnsanları işte men ediyor. Evet, tamam mı? Bu manalar değil yani. Bu nedir? Buradaki hadden murat nedir? Tariftir yani. Tarif. Musannif Hazretleri'nin burada kastetmiş olduğu şey tariftir yani. Velillahi, Allah içindir derul musannifi. Musannifin çabası, gayreti. Yani musannife bravo. Maşallah. Maşallah musannife. Musannif İbn-i Hacip Hazretleri'nin gayreti, çabası Allah içindir. Övgüye layıktır. Allah için öğrencilere, talibine çok şefkatli, merhametli davranıyor musannif. Gayreti, hayrı Allah içindir. Haytı şöyle. Eşara işaret etti. İlâ hududiha, ilâ hududi, ilâ hududi. Efendim, küllü kısmin min aksamil kelime. Kelimenin kısımlarından her bir kısmın tariflerine ne yaptı? İşaret etti. İşaret etti. Nerede? Fî dımni delilil hasri. Hasır delili içinde, hasır delilinin beyanı noktasında her birinin tarifine işaret etti. İsmin, fiilin, harfin tanımlarına işaret etti. Sümme, sonra nebbehe, tembih etti. Musannif Hazretleri dikkat çekti. Aleyha, ala hududiha. Ala hududiha. Her bir kısmın tanımının olduğuna da, beyan edildiğine de dikkat çekti. Bi kavlihi, sözüyle. Ve kad ulime bidalike. Hasır delilinin beyanıyla her bir kısmın tanımı bilindi. Diyerek de ne yaptı? Tembihte bulundu. Thumma sarraha biha. Thumma sonra sarraha ne yaptı? Sarahaten zikretti. Zekera sarahaten biha. Bi hududi hâzihil aksami thelâse. Üç kısmını, her birinin tarifini kendi babında, isim geldiğinde el ismu madelle ala ma'nen fi nefsiha gayri mukterinin bi ahad ezme selâse. El fi'lu madelle ala ma'nen fi nefsiha mukterinin bi ahad ezme selâse. Efendim, el harfu ma la yedulle ala ma'nen fi nefsi. Kendine bir mana değer etmiyor. Her birini kendi babında da sarahaten ne yaptı? Bu tarifleri zikretti. Yani hasır vecinde işaret etti. Fakat ulime bihi haddü külli vahidin diyerek tembih etti. Her birinin babı geldiğinde de bu tarifleri sarahaten zikretti. Niye böyle yaptı? Niçin? Niçin böyle yaptı? Değil mi? Yani işaret, tembih ve tasrih. Bunun sebebi nedir acaba? Değil mi? Yani musannif adına eşarel musannifu ve nebbehel musannifu ve sarrahel musannifu. Limada? Binaen ala tefavuti meratibit tabayi'i. Evet. Thümme sarraha biha fîmâ ba'du. Yani bundan sonra, yani kelamın tarifinden sonra isim gelecek mesela, orada ne yapıyor? İsmi beyan ediyor. Fiil bölümü geldiğinde fiili tarif ediyor. Harf geldiğinde harfi beyan ediyor. Niçin? Binaen, bak. Bu üç fiilin illetidir bu. Eşara, naam. Nebbehe, sarraha, limaden? Binaen ala tefavuti meratibit tabayi'i. tabiat mertebelerinin birbirinden farklılığına binaen. Her insanın tabiatı, algısı, anlaması birbirinden farklı. Bazı adam işaretten anlar, bazı adam uyarılmaktan anlar, dikkat çekilmesinden, bazı adam da salahaten zikredilmesinden anlar. Bazı adam var ki لِيَنَّهَا اِمَّا اَنْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنَمْ ف۪ي نَفْسِ اَوْلَى dedi mi, oradan ne yapar? Harfin tanımını alır. وَلَوَّلُ اِمَّا اَنْ يَقْتَرْنَ بِيَا حَدِ الْاَزْمِنَةِ ثَلَاتِ اَوْلَى dedi mi, bu sefer de isim ve fiilin tanımını oradan alır. Oradan çıkartır kendisi, anlar. Ha bazı da وَقَدْ عُلِمَ بِهِ حَمْدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا deyince her birinin tanımı bilindi. Bir bakayım ya bu hasır mı? Ha bak anlaşıldı. Böyle anlar. Bazı tembelsin anlamaz da ona sarahaten zikretmen gerekir. Bazı da var ki sarahaten zikretsen de anlamaz. O bizim mevzumuzun dışındadır. Konuşma. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.